from harm. All the written wrongs, please keep the grenades safe from me. All in my veins, baby, I wanna seem insane. Właściwie to dzieje się już od wielu lat, że Gruf Armada przyjmuje tę postać bardziej piosenkową, a muzykę ciała proponuje na suplementach właśnie w postaci remiksów. Tak jak i w tym przypadku Get on the Dance Floor, czyli zremiksowana wersja pierwszego utworu z albumu Edge of the Horizon, opublikowanego 2 października 2020 roku. Zresztą nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę, ale w muzyce Andy'ego Kato i Toma Findlaya coraz częściej pojawiają się takie klasyczne instrumenty. Coraz częściej przypomina to bardziej band niż produkcje elektroniczne. No bo jak sądzę, chodzi o to, żeby zespół dobrze prezentował się na scenie. A może po prostu troszeczkę filozofia obu panów na muzykę się zmieniła. No kto wie. W każdym razie album, tak jak wspomniałem, ten album właściwy, podstawowy jest utrzymany właśnie w tej konstrukcji piosenek. Piosenek często intrygujących, no i przede wszystkim doskonale wyprodukowanych. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. taki trochę kontrapunkt w trakcie naszego dzisiejszego spotkania. Mam nadzieję, że zastanawiający, że przyciągający uwagę i poruszający umysł, dający jakieś przemyślenia. W ten sposób rozpoczyna się druga, najnowsza płyta duetu Dark Side, która została opublikowana parę miesięcy temu. Dopiero dziś wpadła w moje ręce, zatem czym prędzej przedstawiam ją Państwu, bo i Nicholas Jar, i Dave Harrington często gościli i goszczą, wciąż goszczą w potrójnym paśmie przenoszenia. Muzyka jak najbardziej w moim przekonaniu dająca właśnie do różnych spostrzeżeń. Muzyka gęsta od przeróżnych dźwięków, od przeróżnych technik. Muzyka stworzona na zasadzie współpracy na przecięciu dwóch dżentelmenów. Dave Harrington, kiedyś przede wszystkim utożsamiany z tym, że na pierwszej płycie zagrał z Jarem i był przedstawiany jako basista. Tutaj wraca no już z nieco bardziej poszerzoną gamą instrumentów, bo wchodzi i w syntezatory, i w wokal, i oczywiście bas, ale też perkusjonalia i docięcia poszczególnych kompozycji. Nicholas Jar bardziej śpiewa na tej płycie, choć jak sądzę ma też duży wpływ na, w cudzysłowie, kształt brzmienia tego albumu. Albumu zatytułowanego Spiral. Kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z tym tytułem, no to oczywiście miałem jakieś tam skojarzenia z Evangelisem, ale to nie ta droga, nie tędy, drogi panie Michale. To bardziej jednak w stronę przecięć muzyki rockowej, muzyki ambientalnej i eksperymentu elektronicznego. Tak w największym skrócie bym opisał drugą płytę Dark Side. Zespołu, który no właśnie zawiesił w pewnym momencie swoją działalność, a było to tuż po trasie koncertowej Psychic bodaj w 2015 roku. Wtedy Nicholas zaczął wydawać serię przeróżnych nagrań. Od tamtej pory pojawiło się 5 studyjnych albumów Nicholasa, do tego wszystkiego 2 projekty, które miały być ukryte pod szyldem Against All Logic. Jednak dziennikarze muzyczni zaraz doszli do tego, kto jest autorem tych nagrań. No a Dave Harrington działał sobie w grupie Dave Harrington Group. Tam się spełniał, tam funkcjonował. Sporo koncertów nawet dał po zawieszeniu działalności Dark Side. No ale panowie są, wrócili, stworzyli płytę, nagrali ją w połowie w wynajętym przez siebie domku w stanie New Jersey. Tam spędzili tydzień i codziennie nagrywali jeden utwór. I to było latem 2018 roku, ale jak się okazało, musieliśmy trochę poczekać na efekt tej pracy. I właśnie w 2021 mamy już zastanawiającą, eksperymentalną, zatrzymującą płytę Dark Side, zatytułowaną Spiral. Thank you. pasma przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. ten sposób przedstawia się kolejny fragment płyty duetu Dark Side, zatytułowanej Spiral. No i ciekaw jestem, czy ta płyta też zyska jakiś przydomek, jakieś porównanie, bowiem jeśli chodzi o tę pierwszą, o płytę Psychic, no to mówiono o niej, że to taka ścieżka dźwiękowa do zaginionego filmu science fiction Davida Lyncha. Ciekaw jestem, czy jakieś określenie przyjmie się po analizie, po wysłuchaniu, po wejściu muzyki z drugiej płyty Dark Side zatytułowanej Spiral. Co państwo mogą wymyślić? Z czym może się kojarzyć ta muzyka? Mnie, przyznam szczerze, nie za bardzo się kojarzy z czymkolwiek. Jest to tak nowe, tak innowacyjne, tak fajnie, bo to jest otwarta muzyczna forma i słychać improwizację. Mam wrażenie, że słychać znacznie więcej analogowych, tradycyjnych instrumentów, że się tak wyrażę, niż na debiucie sprzed kilku lat. A co mówią panowie na temat tego przedsięwzięcia? Nicholas Jarre mówi, że od początku Dark Side był zespołem improwizującym, że to było coś, co robiliśmy w wolne dni. A kiedy zebraliśmy się ponownie, to dlatego, że naprawdę nie mogliśmy się doczekać, żeby znowu razem zagrać. Z kolei Harrington mówi, że czułem się tak, jakby to był znowu nasz czas. W tym zespole robimy rzeczy, których nigdy nie zrobilibyśmy sami. Dark Side jest trzecią istotą w pokoju, która po prostu pojawia się, gdy tworzymy razem muzykę. I pamiętam, że kiedy rozmawiałem z Nicholasem Jarrem właśnie po jego występie w Polsce i to było no już ładnych parę lat temu, z 8, z 9, no to opowiadał, że Dark Side to nie należy absolutnie tego w jakikolwiek sposób łączyć z Floydami, że to było takie słowo wytrych, którego obaj panowie często używali w trakcie spotkań, często nawet troszkę chichrając się z tego określenia. Myślę, że do tej płyty warto wrócić, zatem może za tydzień, może za dwa tygodnie przywołam raz jeszcze fragmenty albumu Spiral duetu Dark Side. Trójka. Program trzeci. A w nim wracamy po zeszłotygodniowej pierwszej części. Dziś wracamy do dziwnej płyty Maceo Plexa, płyty, która jest z jednej strony mixtape'em, a z drugiej strony poszczególne części, poszczególne utwory są od siebie oddzielone, ale są oddzielone tak trochę na takiej zasadzie, jakby ktoś wziął nożyczki i po prostu odsunął od siebie poszczególne utwory. Ciekawy to zabieg. Nawet rozmawiałem parę dni temu z Igorem Boksem, z Igorem Pudło na temat tej płyty i on mówi, że to może być błąd, że jakaś pomyłka nastąpiła i w ten sposób została ta płyta nacięta, później wytłoczona. No ciekaw jestem, czy to rzeczywiście pomyłka. W każdym razie, jeśli nawet, no to znaczy, że mamy do czynienia z płytą, która w przyszłości może dużo kosztować, bo to dwa białe winyle opublikowane, wznowione w tym roku podczas święta Record Store Day. A całość tego przedsięwzięcia nosi tytuł Live Index. Co tu dużo mówić, to po prostu klubowa płyta, doskonale nadająca się na parkiet, po prostu. Indeks życia, Live Index i Maceo Plex w programie trzecim z białego winylu opublikowanego 19 lipca tego roku z okazji Record Store Day. Cała masa przeróżnych smaczków, nawet powiedziałbym, że te utwory są... mnie bardziej interesują niż to, co Maceo Plex potrafi wydać na swoich regularnych płytach, regularnych albumach. A tutaj sprawa jest dziwna, bo z jednej strony, owszem, są to autorskie kompozycje Erika Estornella, bo tak naprawdę nazywa się Maceo Plex, no ale z drugiej strony te utwory są poodrywane od siebie, przechodzące jeden w drugi, czyli trochę taki mixtape, no ale nie można tego nazwać koniec końców mixtape'em, bo pomiędzy utworami pojawia się przerwa. Ja te przerwy wykasowałem w cudzysłowie, bo zgrywałem to wszystko z winylu do pliku, żeby zaprezentować Państwu w tej takiej połączonej postaci. I na zakończenie z przygody z tym wydawnictwem utwór Dexter Flights i kompozycja, która następuje po Dexterze, po locie Dextera. I tutaj mam wrażenie, można wyczuć wpływy Detroit, co zbyt często u Macy Uplexa się nie zdarza. No ale jeśli się jest zorientowanym jak ja właśnie na to miasto, i to nie tylko z powodu elektroniki, ale z powodu tradycji muzycznej obecnej w tej podnoszącej się z kolan metropolii, no to zawsze tego typu smaczki wyczuwam i staram się je Państwu prezentować. Macy Uplex. Dexter Flight i Maceo Plex w programie trzecim z albumu Life Index. To na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Na nasz wspólny kolejny czas zapraszam w poniedziałek mniej więcej kwadrans po godzinie 8, gdzie przedstawię kolejną część cyklu Miles Smiles, czyli cyklu, który prowadzi nas do koncertu, który z kolei odbędzie się we wtorek o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wiem, że są problemy z biletami na to wydarzenie, ale mamy radio, mamy internet, mamy transmisję, która będzie prowadzona właśnie z tego koncertu, z koncertu Tribute to Miles Orchestra. Całość będzie miała dosyć nietypowy charakter, bo to będzie taka muzyczna audycja radiowa z muzyką wykonywaną na żywo przez band, przez cały jazzowy skład. Raz jeszcze bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Thank you.